Folt Omega 3 D+, strażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilka tysięcy osób przyszło na spotkanie prezydenta z Polonią w Chicago. Paweł Pawlikowski, nagrodzony w Cannes za reżyserię filmu Zimna Wojna. A w serwisie też kapitan i załoga Daru Młodzieży. To ostatnie chwile przed wyruszeniem w rejs dookoła świata. Proszę, abyście zawsze byli razem i w Stanach Zjednoczonych wspierali Polskę, by amerykańscy politycy czuli, że Polonia ma wielką siłę, także polityczną, mówił w Chicago prezydent Andrzej Duda. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik, Wojciech Cegielski. W czasie imprezy zorganizowanej w chicagowskim Millennium Park na scenie występowały polskie zespoły, w tym grupy ludowe. Prezydent mówił Polonii o wspólnej polsko-amerykańskiej historii i dziękował Polakom za reprezentowanie ojczyzny w Ameryce i za pielęgnowanie polskości. Dziękuję księżom i siostrom za to, że strzegą tutaj wiary i tradycji polskiej. Dziękuję wszystkim polskim nauczycielom. Jakże trudno byłoby zachować polskość, szanowni państwo, gdyby nie wasza praca. Andrzej Duda wręczył dyplomy kilkudziesięciu polskim szkołom, a 8 osobom odznaczenia państwowe. Wśród wyróżnionych były osoby prowadzące działalność społeczną i edukacyjną, a także mieszkający w Ameryce polski koszykarz Marcin Gortat. Cieszę się, że taki zaszczyt mnie dzisiaj spotkał i przede wszystkim w tym wieku. Obok mnie stali ludzie, którzy mieli naprawdę grubo ponad 50-60 lat i podwójnie byłem młodszy od tych ludzi. Wśród publiczności było widać też grupy górali w tradycyjnych strojach. Wiele osób miało za sobą biało-czerwone chorągiewki, a niektórzy także szaliki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Chicago. Paweł Pawlikowski za film Zimna Wojna otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera festiwalu filmowego w Cannes. Piotr Dzięcioł, reprezentujący producenta filmu, przyznał, że nagły wylot do Cannes sprawił, że zaczął przeczuwać wyróżnienie. Wiedzieliśmy, że coś będzie, ponieważ my jeszcze rano byliśmy w Łodzi. Dzięki pomocy różnych ludzi dostaliśmy nawet prywatny samolot, który nas tu przywiózł. Także bardzo się cieszymy, że tu byliśmy, bo takie coś przeżywa się bardzo, bardzo rzadko. Zimna Wojna to historia miłości ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie bez siebie. Wszystko dzieje się w latach 50. i 60. w Polsce, Niemczech, Francji i Jugosławii. Główne role zagrali Joanna Kulig i Tomasz Kot, a Złotą Palmę w Cannes w tym roku otrzymał japoński dramat Manbiki Kazoku w reżyserii Hirokazu Koredy. W rejs niepodległości dookoła świata wyruszy w południe z portu w Gdyni żaglowiec Dar Młodzieży. Jak będzie wyglądało pożegnanie, opowiedział naszej reporterce kapitan Ireneusz Lewandowski. O 12 będzie odsumowanie, przyjdzie pilot za 15:12, będzie parada wantowa, wyjdziemy południowym wejściem, będą syreny, bo to jest zawsze pożegnanie, takie ten statek wychodząc i wchodząc zawsze używa syreny. No i wyjdziemy na redę i pojedziemy w kierunku Helu, jedziemy w kierunku Talina. Wiatry są niesprzyjające, żeby cokolwiek już tu stawiać, poza tym młodzież jest nieprzeszkolona jeszcze. Ja liczę, że pierwsze stawianie takie główne będzie w poniedziałek. W rejsie weźmie udział łącznie 1000 osób. Załogę podzielono na 6 zmian. Większość to studenci szkół morskich z Gdyni i Szczecina. Na pewno jestem trochę podekscytowany, ale troszkę też smutny, bo zostawiam bliskich i wszystko są mi bliskie tutaj. Taki chyba los marynarza. Taki los. Tatuaż, widzę, jest absolutnie odpowiadający, jest kotwica na ramieniu. Takie wykończenie, kotwica, statek, wspomnienia, które kiedyś będę miał wspominać, jak, prawda, będę miał o czym opowiadać. Fajnie, że się trafiło, że na Dar płyniemy, a nie na jakiś inny statek, bo to żaglowiec też chyba jako jedyny już został taki. A powiedzcie, kto z was będzie wchodził tam na samą górę? Wszyscy muszą? Znaczy, nie muszą wszyscy, ale będziemy próbować. Po płynięciu Bałtyku Dar Młodzieży wróci jeszcze na chwilę do Polski, zacumuje w czerwcu w Szczecinie na dni morza, a z podróży dookoła świata wróci w marcu. Nawet miliard funtów może zarobić brytyjska gospodarka na książęcym ślubie. To szacunki londyńskiego City. Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle to wydarzenie roku w Wielkiej Brytanii. Mówi mi Konrad Jagodziński z firmy analitycznej Brand Finance londyńskiego City, a wszystko to przelicza się na pieniądze. Szacowane zyski z turystyki 300 milionów funtów. Turyści przede wszystkim z Ameryki, z której pochodzi Meghan Markle, także z Kanady, z innych krajów wspólnoty brytyjskiej. It's free brunch for free, everybody. Free samples. Rzeczywiście na ulicach chęć spieniężenia weselnej atmosfery była wyraźnie widoczna. A Marta Kułakowska z lokalnej kawiarni Lili's Cafe nie ukrywa. Biznes ma się teraz dobrze. Dzisiaj to mieliśmy 2 razy więcej niż w weekendy się dzieje, więc jeden dzień był nawet nieporównywalny, większy niż weekendy. Autorzy raportu na około 300 milionów funtów szacują ogólną premię wizerunkową, jaką otrzyma kraj dzięki miłym dla oka obrazkom ze ślubu. Restauracje i handel 250 milionów, a sektor odzieżowy 150. Do tego jeszcze pamiątki 50 milionów funtów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Windsor. To był serwis Trójki.

Za miesiąc na Grenlandii będą obchodzić Święto Narodowe. To, jak te obchody wyglądają, wielokrotnie mógł oglądać państwa i mój gość. Mieszkaniec Grenlandii i autor książki Nie mieszkam w iglo, Adam Jarniewski. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. W tej chwili jesteś z Sisimiut, w drugim pod względem wielkości mieście Grenlandii. 5000 mieszkańców, nieduża miejscowość. No nieduża, to jest takie grenlandzkie bardzo, że w europejskich warunkach to by było jakieś no małe miasteczko. 5500 mieszkańców. I tam trafiłeś w zasadzie przypadkiem kiedy? Już ponad dekadę temu. Tak, w 2006, dokładnie 23 czerwca tu przyjechałem. No przypadkowo dosyć, tak. Nie planowałem tego. I jesteś nauczycielem i trafiłeś tam jako nauczyciel, również jako przyszły ojciec. No tu trzeba powiedzieć, że profesja nauczyciela na Grenlandii to jest zawód poszukiwany i poważany. To znaczy nie trafiłem tu do końca jako nauczyciel. Jak przyjeżdżałem, nie wiedziałem, że będę nauczycielem. Dopiero dostałem tą pracę tutaj, jak przyjechałem. Brakuje nauczycieli na pewno na Grenlandii. A dlaczego brakuje nauczycieli? Ponieważ Grenlandczyków wykształconych na uniwersytetach jest ciągle dość niewielu i większość, przynajmniej w szkołach średnich, nauczycieli to są Duńczycy. Czy potrafisz z marszu wymienić nazwiska i imiona swoich uczniów aktualnych? Potrafię. No to prosimy. No to tak, na przykład jeżeli weźmiemy drugą X, którą teraz uczę. X? Dlaczego X? To jest tak, że jest tak dużo klas, że aż musi być X, A, B, C, D, E, F i tak dalej, aż do X? Nie zaczyna się od A, po prostu tak się tu robi. To X to jest dopasowane dzisiaj do profilu klasy i akurat ta klasa, o której mówię, ma profil budowlany. To jest taki nasz odpowiednik takiego naszego starego technikum, ta szkoła, w której ja dzisiaj uczę. Szkoła średnia, technikum. No dobrze, to teraz uczniowie. Akaluk, Akalumłak, Cecilie, są imiona duńskie i są imiona grenlandzkie. Inuk, kto jeszcze? Tomas siedzi tam też, siedzi tak samo Lars. Czyli to jest takie pomieszanie imion duńskich z grenlandzkimi. A nauka odbywa się w języku duńskim czy grenlandzkim? Bo tutaj są pewne kontrowersje i też różny jest status języka duńskiego na Grenlandii. Dzisiaj wygląda to tak, że w szkole podstawowej głównym językiem nauczania będzie język grenlandzki, dlatego że większość nauczycieli jest Grenlandczykami. Dzisiaj to się trochę zmieniło właściwie przez ten czas, w którym ja byłem. Kiedy ja przyjechałem, było to około, nie wiem, 80-20%, czyli część nauczycieli ciągle była Duńczykami w szkole podstawowej. Dzisiaj wykształciło się więcej nauczycieli grenlandzkich, ale w szkole średniej praktycznie nauka odbywa się tylko po duńsku. W naszej szkole na 30 nauczycieli, oprócz nauczycieli języka grenlandzkiego, tylko jeden mówi po grenlandzku. Tendencja jest taka, że no w ostatnich latach nastąpiła taka grenlandyzacja i to widać i coraz więcej osób mówi po grenlandzku, ale ciągle jest tak, że wykształcenia powiedzmy maturalnego albo powyżej podstawowego praktycznie nie można zdobyć bez znajomości języka duńskiego. To jest taki trochę konflikt, że nie wszyscy chcą się uczyć języka duńskiego, ale z drugiej strony zamyka im drogę do wykształcenia. Bo to jest tak, że na tych wyższych etapach edukacyjnych, na przykład kiedy chciałbym jako student pojechać chociażby do Danii, żeby skorzystać z tamtejszej oferty uniwersyteckiej, no to nie znając duńskiego będę miał problem. No nie da się tego praktycznie zrobić. Można niektóre kierunki zrobić po angielsku w Danii, ale jest bardzo mało osób, które znają angielski, a nie znają duńskiego. No bo żeby nauczyć się angielskiego, to również trzeba znać duńskie, żeby chodzić do szkoły. W większości przypadków tak przynajmniej jest. Mówiłeś o tym, że w tej chwili następuje grenlandyzacja, czyli ten język grenlandzki staje się może preferowany, czy dawany na miejsce pierwsze jako ten główny, ale to też rodzi takie konflikty natury społecznej czy kulturowej, ponieważ jeszcze lat temu, 30-40, to duński był preferowany, a grenlandzki był w odwrocie. W związku z tym ci, którzy wtedy się kształcili, teraz stoją w takim kulturowym rozkroku, będąc Grenlandczykami, ale mówiąc bardziej po duńsku. Tak, dużo osób się złapało w tę pułapkę taką językową na Grenlandii, bo duński był takim językiem, no powiedzmy, preferowanym, z wyższym statusem. I w 79 roku, kiedy Grenlandia zyskała tą autonomię, to trochę się zaczęło zmieniać i grenlandzki zyskał coraz bardziej na znaczeniu, ale osoby, które na przykład mieszkały w rodzinach duńsko-grenlandzkich, na przykład matka była Grenlandką, ojciec Duńczykiem i mówiły w domu tylko po duńsku, mimo tego, że się urodziły na Grenlandii i całe życie mieszkały na Grenlandii, nigdy nie nauczyły się języka grenlandzkiego. I są takim, no, można powiedzieć, kryzysie tożsamości, bo wyglądają często jak Grenlandczycy, ale nie mówią po grenlandzku. A takich osób jest sporo. A dla niektórych język grenlandzki jest dzisiaj takim wyznacznikiem bycia Grenlandczykiem. A jakie podejście jest w tej chwili Grenlandczyków do Danii jako takiej? Z tego, co ja widzę, przynajmniej tego, co się dzieje w polityce, coraz więcej głosów jest takich, żeby no, odłączyć się. Teraz w tych wyborach parlamentarnych, które odbyły się w kwietniu, oderwanie się od Danii było bardzo takim no, popularnym tematem. Coraz częściej to słychać i koalicja, która została stworzona po tych wyborach, praktycznie składa się jedynie z partii, które chcą oderwania. Tylko, że różnią się poglądem, kiedy to ma się stać. Niektórzy chcą szybko, niektórzy później chcą to zrobić. No z tym, że właśnie to jest taki konflikt polega na tym, że część ludzi chce się oderwać, bo Grenlandczycy to nie są Duńczycy, oni się czują jako naród, ale wydaje mi się, że nawet jakby spytać każdego Grenlandczyka, to on czuje się no, w małym stopniu Duńczykiem, chciałby się oderwać, a to, co ich trzyma razem, to jest raczej rozsądek niektórych Grenlandczyków, którzy wiedzą, że oderwanie się od Danii to będzie oznaczyło znaczne pogorszenie warunków życia, jakie tutaj są. To znaczy, będzie ograniczony dostęp do szkolnictwa. Ja bym powiedział, to jest taka symbioza dzisiaj, Dania i Grenlandia. Takie małżeństwo z rozsądku. Tak. A jak będą Grenlandczycy 21 czerwca świętować swoje święto narodowe? W Sisimiut, tak jak zresztą w wielu innych miejscowościach, najpierw spotkają się pod budynkiem gminy, tam burmistrz odmówi przemowę, potem taką, co jest wielką atrakcją w Sisimiut, myśliwi, nie tylko myśliwi, każdy kto chce, każdy kto ma łódkę, wyrusza na polowanie na fokę, to jest taki wyścig, kto pierwszy poluje fokę. Czy foka o tym wie, że bierze udział w tym przedsięwzięciu, czy to jest przypadkowo wybrana foka? Nie, foka jest przypadkową ofiarą, nie dostaje tych wiadomości. Jak ktoś wygrywa, to co dostaje oprócz foki? Foki właściwie nie dostaje, bo foka jest rozdzielana między razie ludzi, a dostaje 500 koron. To jest bardzo mała suma, to jest około 250 zł, ale zyskuje duży respekt. Niektórzy się śmieją nawet, że tą fokę najpierw dzień prędzej się upolowuje i gdzieś tam na bojce się trzyma, bo to naprawdę nieraz tak szybko wracają z tą foką, że to się wydaje podejrzane. No ale pewnie to są tylko plotki. Szybko to znaczy ile czasu trzeba? Pół godziny. To całkiem nieźle, nie jestem specjalistą od polowań, ale zdaje się, że to chyba jest szybko. Mi by się to na pewno w pół godziny nie udało. Razem z Adamem Jarniewskim, autorem książki Nie mieszkam w iglo, jesteśmy na Grenlandii. Adam Jarniewski jest z nami, mieszkaniec Grenlandii od ponad 10 lat, autor książki Nie mieszkam w iglo. W iglo nie mieszka, ale ma na przykład obowiązkowo w domu zamrażarkę i to bardzo dużą. To jest taki bardzo ważny przedmiot na Grenlandii w domu. Tak, to mnie bardzo zdziwiło, że jeden z pierwszych zakupów, który przyjechałem za pierwsze zarobione pieniądze właśnie musieliśmy kupić zamrażarkę i szybko to się okazało dobrym wyborem, bo większość rzeczy, które tutaj do nas przyjeżdżają, są to po prostu mrożonki. No i tak samo jak polujemy czy łowimy ryby, to wszystko jest przechowywane dzisiaj w zamrażarce i w lato robi się zapasy na całą zimę. I no zamrażarka to jest podstawa, to jest jeden z najważniejszych sprzętów AGD. Zamrażarka spora. Spora. Dzisiaj mamy właściwie 300-litrową, jeszcze dokupiliśmy 150-litrową. A jeżeli chodzi jeszcze o te polowania, o których wspomniałeś, to taki element typowy na Grenlandii, chociaż z naszej perspektywy europejskiej kontrowersyjny i budzące emocje, to tutaj wróćmy na chwilkę do szkoły, bo w szkole oprócz różnych ferii, wakacji i tak dalej są specjalne ferie właśnie poświęcone na to, żeby dzieci mogły razem z rodzicami czy generalnie z rodziną wziąć udział w polowaniu, takim tradycyjnym co roku. Tak, u nas w szkole, tutaj w szkole podstawowej we wrześniu są ferie na polowanie na renifera. To są 3 dni, do tego dochodzi weekend. Wrzesień to jest taki tradycyjny czas, kiedy poluje się na renifery. Wtedy jest sezon. A ludzie jeszcze się boją takich duchów, samotników, którzy gdzieś tam krążą po lądolodzie czy w górach grenlandzkich. Rzeczywiście ten strach, czy raczej takie poczucie, że gdzieś tam coś obcego, dziwnego, legendarnego, ten samotnik czy samotnicy gdzieś tam są, to jeszcze funkcjonuje? To znaczy jest ciągle, bardzo żywa jest osoba tak zwany kvitok. To znaczy, to jest osoba, która została wydalona ze społeczeństwa z jakiegoś powodu, albo odeszła sama, na przykład w jakiś sposób była nieszczęśliwa, na przykład ze względu na niepowodzenie w miłości i wyszła w góry, oddaliła się od swojej społeczności i osoba taka automatycznie kiedyś była demonizowana, to znaczy to było tak krytykowane, że trzeba żyć razem i przypisywano jej takie cechy ponadnaturalne. Potrafi latać, bardzo szybko biegać, ubrana jest w skóry, potrafi na przykład upolować renifera biegnąc i do dzisiaj no, ta wiara jest ciągle bardzo żywa, no boją się często Grenlandczycy, szczególnie ci młodsi takich osób i mówi się, że trzeba na nie uważać. Wspomniałeś w książce bardzo krótko, a mnie ten wątek niezwykle zainteresował. Mianowicie mam na myśli kwestię egzaminu na prawo jazdy na Grenlandii. I wyobrażam sobie tutaj tę miejscowość Sisimiut, 5 tysięcy mieszkańców. Widziałem, jak to wygląda tam. No, miasteczko rozłożone niezbyt gęsto na skalistym podłożu. Z jednej strony zatoka, z drugiej strony wysokie góry. No i teraz wyobrażam sobie samochód z Elką na dachu, który próbuje się czegoś nauczyć i jeszcze egzaminatora, który próbuje, bardzo się stara, żeby wymyślić coś trudnego dla tego egzaminowanego, żeby można byłoby udowodnić niekompetencje. Jak taki egzamin wygląda? Bo przeżyłeś chyba coś takiego. No przeżyłem, zdawałem prawo jazdy tutaj. W Polsce nie zdałem nigdy prawo jazdy. Nie ma Elki na samochodzie. Od niedawna w ogóle jest szkoła jazdy, że to jest obowiązkowe. Do niedawna było tak, że mógł cię na przykład rodzic przygotowywać do egzaminu na prawo jazdy. Dzisiaj jest szkoła, trzeba wyjeździć 10 godzin. To, co jest zabawne, to szkoła jazdy jeździ tym samym samochodem i potem egzamin zdaje się z policjantem, który używa tego samego samochodu, czyli pożycza go jak gdyby na egzamin od szkoły i jeździ się po mieście. I to, co było śmieszne ze mną, to nie mówi się właśnie jedź w prawo, w lewo, tylko ten policjant do mnie powiedział po prostu jedź na południe. I potem powiedział jedź do domu, gdzie teraz pracujesz, Adam? Dalej pracujesz w szkole? Tak, to jedź do pracy. I egzamin zdany. Czy teraz już po tych wielu latach mieszkania tam na miejscu już potrafisz bezbłędnie definiować, gdzie jest północ, południe, zachód, wschód, wiesz dokładnie, gdzie te kierunki świata się znajdują? Oczywiście. To jest podstawa. Tutaj bez tego nie można się poruszać. W ogóle bardzo dużo się tutaj tego używa, bo tu się operuje w bardzo dużych obszarach. To już opanowałeś. A czy dziwisz się jeszcze, kiedy ktoś podchodzi do ciebie, zwykle to się raz w roku zdarza, i mówi prosto, bez ogródek, że śmierdzisz? No już się nie dziwię. Grenlandczycy mówią tak dzień przed urodzinami. No ja byłem dość zaskoczony, jak to się pierwszy raz wydarzyło, że podszedł do mnie nasz znajomy, powiedział mi prosto w oczy, że śmierdzę. Nie wiedziałem, że to dlatego, że mam na drugi dzień urodziny. Są dwa wytłumaczenia. Jedno jest takie, że kiedyś, kiedy na Grenlandii my to się kąpano się bardzo rzadko, między innymi właśnie w dzień urodzin, czyli logicznie dzień przed urodzinami się śmierdziało. A drugie wytłumaczenie jest takie, że no urodziny celebruje się bardzo dość hucznie na Grenlandii. Robi się dużo ciast, zaprasza się gości i wtedy jak gdyby dzień przed urodzinami jest się przesiąkniętym całym tym zapachem pieczenia ciast, przygotowywania jedzenia. Szczególnie kiedy Grenlandczycy mieszkali w takich dość szczelnych, torfowych domkach, gdzie wentylacja była bardzo słaba i stąd pochodzi to powiedzenie, że się śmierdzi dzień przed swoimi urodzinami. Urodziny są bardzo ważnym elementem roku i ważnymi obchodami, ale też przy okazji bardzo ważna jest liczba, to znaczy data, konkretna data urodzin. Jeżeli chodzi o numery, daty urodzenia i nigdy nie udało mi się dowiedzieć, czemu to jest, że bardzo ważne jest na przykład, jeżeli urodziliśmy się w tym samym roku, wtedy jesteśmy kusanakami, czyli w Polsce mówi się na to rówieśnicy, a kusanak to ma takie ogromne znaczenie, że się urodziliśmy w tym samym roku. To słowo pochodzi od słowa ładny, piękny. Tak samo jeżeli zobaczą na przykład Grenlandczycy jakiś numer, na przykład na koszulce, jeżeli ten numer jest rokiem urodzenia, też dla nich to jest bardzo ważne, jakieś takie ma duże znaczenie, ale nigdy nie udało mi się dowiedzieć, skąd to pochodzi. Ciekawym wątkiem w twojej książce jest kwestia rozwiązania problemów z kanalizacją. Odsyłam słuchaczy do książki, ponieważ to nie jest chyba rozmowa na antenę. Bardzo interesujące, szczególnie takie sformułowanie, które tam pada, nie będę go rozwijał, to sformułowanie brzmi fabryka czekolady. I jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o to, czy, no co prawda w Iglo nie mieszkasz, to już wiemy, ale czy kiedykolwiek miałeś okazję na Grenlandii Iglo zobaczyć, takie z prawdziwego zdarzenia, nie jakąś konstrukcję stworzoną w muzeum, tylko konstrukcję istniejącą w terenie, z której ktoś korzystał? Nie, nigdy nie widziałem. Tutaj w okolicach Sisimiut Iglo się w ogóle raczej nie budowało, bo do tego potrzebny jest specjalny śnieg, bardzo twardy, taki nawiany. To nie zawsze da się zrobić, bo Iglo było używane oczywiście tylko jako namiot w czasie podróży, w tym nigdy tam na dłużej się nie mieszkało. Jeżeli już, to można wykopać dziurę w śniegu, żeby się ukryć, jeżeli na przykład będzie zła pogoda, a jesteśmy na polowaniu czy gdzieś w trasie, ale nie widziałem nigdy czegoś takiego powiedzmy, zrobionego, nie dla zabawy. Czujesz się już Grenlandczykiem, czy jeszcze wciąż Polakiem, który tam jest w gościach? O, to jest trudne pytanie. Ja jestem gdzieś zawsze w takim rozdrożu. Na pewno wracając z Polski na Grenlandię czuję się, że wracam do domu, bo tu mam rodzinę, tu mam swój dom, tu mam wszystko, swoją łódkę, swoje skutery, ale też czuję, że no, Polska się zmienia. Jak przyjeżdżam do Polski, też już do końca nie zawsze pasuje. Zawsze jestem w takim rozdrożu, ale czuję się na pewno na Grenlandii w domu. Adam Jarniewski, mieszkaniec Grenlandii i autor książki Nie mieszkam w iglo. Bardzo Ci dziękuję. No, dziękuję bardzo. I dla Państwa jeszcze książki Adama bardzo proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. L'odeur d'un matin nu, d'un mali dévêtu. Pas et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Nieco ponad tydzień temu wystąpienie inauguracyjne miał Carlos Alvarado, nowy prezydent Kostaryki. Ma 38 lat i jest byłym dziennikarzem. Alvarado ogłosił, że do święta dwustulecia Kostaryki, czyli do roku 2021, jego kraj stanie się pierwszym państwem na świecie, które całkowicie zrezygnuje z wykorzystywania paliw kopalnych w transporcie. Oznaczałoby to, że w Kostaryce nie będzie żadnego pojazdu napędzanego przez benzynę czy ropę naftową. To jest ambitny plan, trzeba przyznać. Może nawet nierealny, jak mówią niektórzy, ale z drugiej strony już teraz Kostaryka niemal 100% swojej energii czerpie z tak zwanych źródeł odnawialnych, no i wyróżnia się na tle innych państw świata. Jednego prezydent Carlos Alvarado nie będzie w stanie zmienić, mianowicie nie ograniczy emisji dymu z lokalnych wulkanów. To z kolei zapewne cieszy Grzegorza Gawlika, który jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolekcjoner wulkanów, wulkanofil, człowiek, który wulkanom się nie kłania. No i byłeś niedawno w Kostaryce i miałeś co oglądać, bo tam wulkanów czynnych jest co najmniej kilka. Mniej więcej 5, ale są zamknięte poza jednym. Ale zamknięte, jak można zamknąć wulkan? Zaraz ci opowiem. Mnie to nie przeszkadza. Rozumiem. No to zacznijmy od pierwszego wulkanu. To był najwyższy? Ten, co ma 3400 chyba? Tak, nazywa się Irazu. Mhm. I on jest otwarty, aktywny. Tam był sobie w 94 roku, jeśli dobrze pamiętam, ostatni raz tak malutko. W latach 60. mocniej nawet prezydent Stanów Zjednoczonych miał wtedy problem dolecieć do Kostaryki z wizytą. Więc go można zwiedzać, kupić sobie bilecik do Parku Narodowego i wejść na wierzchołek i zobaczyć krater. Tam jest to ogrodzone wszystko, więc żeby coś zobaczyć, trzeba tak po cichu przejść pod tymi płotami, dopiero wtedy coś widać. Pozwól, że tylko powiem dla słuchaczy, nie zachęcamy do takich działań, które praktykuje Grzegorz Gawli. Proszę, kontynuuj. Tak, jestem bardzo niegrzeczny, proszę tego nigdy nie robić. I ten wulkan jest zazwyczaj otwarty, ale wszystkie pozostałe, aktywne, są zamknięte. Nawet taki wulkan Poas, który był jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów w Kostaryce, już ponad rok jest zamknięty, no bo się dymi, coś tam z niego czasami są... A tam jest jezioro kraterowe, to jest tak śliczne. A co to jest w ogóle jezioro kraterowe, bo to jest tak, jakbyś połączył wodę z ogniem. Jest niewiele miejsc na świecie, gdzie tych jezior w kraterze jest całkiem sporo. Jednym z takich regionów jest Ameryka Środkowa i w tym wulkan Poas. Tam często pada, wokół jest las tropikalny, a wiadomo, krater to jest zagłębienie, więc ta woda tam ścieka. No i ona oczywiście paruje, wytapia się w jakimś stopniu za sprawą ciepłoty tego wulkanu i raz jest tej wody więcej, raz jest jej mniej, ale jest cały czas, dzięki temu mamy piękne połączenie, lazurowa woda i dymiący wulkan. No i dobrze, byłeś, zobaczyłeś? Tak, przy czym ja sobie wybrałem taką fajną drogę, on jest zamknięty, ale tam jest droga asfaltowa, wybetonowana, ławeczki aż pobliże krateru, dosyć daleko, ale widać. A ja stwierdziłem, że skoro to jest zamknięte, to ja sobie tamtędy wrócę, ale pójdę przez las tropikalny. Tak myślałem, że 4 kilometry przejdę w 2 dni, szedłem 4 dni. Prawie się zabiłem, jakieś żleby, spadałem z drzew, konary. Dlaczego wchodziłeś na drzewa, wchodząc na wulkan? To się coś pomyliło, czy...? Nie, było tak gęsto, nie dało się iść po ziemi. Musiałeś przechodzić górą. Tak, 5-10 metrów nad ziemią dało się jakoś skakać między tymi drzewami, było tak gęsto. Czasami 100 metrów pokonywałem w 4 godziny. Mniej więcej 3,5 doby szedłem i udało mi się dojść w serce krateru. Widziałeś jezioro? Tak, ale z bardzo bliska. I później się wspiąłem takim niebezpiecznym żlebem w miejsce to tak zwane turystyczne i już sobie po cichutku wyszedłem oficjalną drogą, ale zamkniętą. Jak twoje buty po takich przejażdżkach? Zostały w Ameryce Środkowej. W kawałkach? W kawałkach, jak wszystko zresztą. Jeszcze jest taki wulkan Arenal, nie wiem czy dobrze tak wymawiam, to jeden z bardziej aktywnych w Kostaryce. Dokładnie, ale jeszcze bardziej aktywny jest drugi, to do wysokości, nazywa się Turrialba, około 10 lat zamknięty, on cały czas jest w fazie erupcji, też udało mi się na niego wejść. Arenal jest taki wulkan, piękny stratowulkan tam przy granicy z Nikaraguą, Rincon de la Vieja. One są bardzo podobne do siebie w tej Nikaragui i tam, więc lepiej do Nikaragui jechać, tam nie zamykają te wulkany. A Kostarykę sobie odpuści pod względem wulkanów, bo szkoda pieniążków na oglądanie wulkanów, których i tak nie zobaczymy. Ponieważ są zamknięte. No niestety tak. Lasy tropikalne jak najbardziej. Ty powiedziałeś o erupcjach wulkanicznych, które zatruwają środowisko i to jest prawda, bo Kostaryka ma niecałe 5 milionów mieszkańców, nie ma żadnego przemysłu, więc łatwo ją zaopatrzyć w energię, ale jedna erupcja wulkanu i ta praca, można powiedzieć, idzie na marne. Dlatego to jest teren górzysty. Tam jeździ dużo ciężarówek, autobusów, terenowych samochodów, mnóstwo spalin emitują, bo trzeba ten gaz mocno wcisnąć. No ale właśnie to się ma zmienić do 2021. Mają te samochody jeździć, no, nie wiem, na baterie słoneczne, czy na jakiś wodór? No, tak prezydent mówi. Prędzej kosmici wylądują w tej Kostaryce, niż oni tam będą jeździć na baterie słoneczne albo na wodór. Powiem tak, jeśli chodzi o Amerykę Środkową, to po Panamie jest drugi najbogatszy kraj regionu, więc jest tam lepiej niż gdzie indziej rzeczywiście. Mają dużo rzek, więc mogą elektrownie wodne budować, wiatr też tam wieje, można z geotermii, czyli z tych wulkanów czerpać energię, więc rzeczywiście jest im łatwiej niż gdzie indziej. A te panele fotowoltaiczne, tak zwane słoneczne, widać wszędzie? Rzeczywiście miałeś okazję? Akurat tam jest ich mniej, ponieważ ze względu na las tropikalny tam są często mgły i chmury. Mhm. To też a propos zdobywania wulkanów, że możemy wejść na wulkan, czy legalnie, czy nie, nieważne, i nie zobaczyć absolutnie nic, bo potrafi całymi dniami i nocami być gęsta poduszka, chmur i mgieł w partiach szczytowych, więc tam tego słońca nie ma. Gdzieś tam bliżej oceanu jak najbardziej. To wróćmy jeszcze do tych kwestii geotermicznych, bo mówiłeś, że też w ten sposób energię można pozyskiwać. W całym regionie, gdzie są wulkany, ją się pozyskuje. Salwador może jeszcze nie, bo tam jest... To pierścień ognia, tak? Ten fragment. Tak. Ale i Gwatemala, i Nikaragua, i Kostaryka starają się czerpać i z wód termalnych energię, i z wyziewów wulkanicznych, bo mają po kilkaset stopni Celsjusza. Bardzo fajny pomysł. U nas najbliżej na Islandii stosuje się takie technologie, bo tam też tej energii niewiele trzeba, żeby ogrzać całe państwo. Nikaragua, czy Gwatemala, czy Kostaryka też są stosunkowo niewielkie, więc jest to pożyteczne. Są drogie technologie i nie tak łatwo z tego tą energię wyprodukować, ale tam się to akurat sprawdza. Jeszcze nie pochwaliłeś się, czy widziałeś jakąś erupcję? No, była mała erupcja tego wulkanu Turalba, ale bezpieczna akurat, przynajmniej dla mnie, więc byłem blisko tam, gdzie nie ma nikogo, tylko ja i moje kochane wulkany. Ile tych kochanych wulkanów masz już na liście? Na ostatniej wyprawie 16 udało mi się eksplorować. Tu muszę ci przerwać, bo masz listę, którą kompletujesz. W sumie ma być wulkanów? 100. Przy czym ja nie wiem, jakie będą kolejne wulkany, bo to nie jest lista zamknięta. Ja się dowiaduję o tych wulkanach coraz więcej. Sobie wybieram kolejne na kolejne wyprawy. Ma być 100, przynajmniej połowa musi być aktywna. Więc 16 było na ostatniej wyprawie, ale 8 trafi tylko do projektu. W międzyczasie 3 wyciąłem wulkany, bo uznałem, że już są za mało ambitne, bo były z początku projektu, czyli z roku tam przed 2010. I obecnie jest 58 wulkanów, 40 aktywnych i 120 innych miejsc wulkanicznych. I są te mniej istotne wulkany, jakieś pola geotermalne i tym podobne. Kostaryka turystycznie, tak zupełnie turystycznie. Ciekawy kraj i całkiem bezpieczny, wbrew temu, co twierdzi nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. A twierdzi co? Ma taką stronę Polak za granicą. Tak, znam. I tam pisze, że to jest bardzo niebezpieczny kraj, najniebezpieczniejszy w regionie. Może wulkany. Strzelają, kradną, napadają, trzymać się z daleka, nie jechać, broń Boże. I w ogóle do wszystkich krajów Ameryki Środkowej, tak twierdzi Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ja bym chciał bardzo poznać tą osobę, która to napisała, bo się z nią nie zgadzam. Albowiem uważam, że to jest bardzo bezpieczny region, akurat Ameryka Środkowa, Południowa. Tam są regiony mniej bezpieczne niż w tej Ameryce Środkowej. Ja całą przejechałem z plecakiem, z całym dobytkiem, chodziłem w dzień, w nocy, w dużych miastach, małych. Nie stała mi się żadna krzywda. Czułem się naprawdę bezpieczniej niż w Polsce, niż w większości krajów Ameryki Południowej, Północnej, Europy. Tam nie ma zamachów, tam nie strzelają na ulicach. Do turystów przynajmniej ja się z tym nie spotkałem. No, tam turystyka jest bardzo ważną gałęzią, źródłem dochodu narodowego. Jest ważna, ale tam turystów jeszcze nie ma tak dużo. Jest pewien problem, oni nie mają dla osób zamożnych oferty, która by chciała mieć odpowiedni poziom i hoteli, i zwiedzania tego kraju. Tam jeżdżą backpackersi przede wszystkim. No ale teraz też mają problem, no bo wiele osób chciało zobaczyć wulkany, a tych wulkanów nie da się zobaczyć. Natomiast tą zwierzynę w lasach tropikalnych można zobaczyć w całym regionie, w każdym kraju, gdzie też są w niektórych z nich wulkany, więc po co jechać do Kostaryki, skoro tam się możemy odbić od bram. Też jest problem z cenami, bo to się całkiem drugi kraj zrobił. Te bilety parkowe kosztują po 15, 20, 30 dolarów. A wulkany znajdują się w parkach właśnie. Tak, wszystko znajduje się w parkach. Zresztą oni po to zakładają parki na wulkanach, żeby je zamknąć. To jest patent w wielu miejscach na świecie. Robimy park, zamykamy, bo jest niebezpiecznie. Ja powiem tak, gdyby ten sam model zamykania parków stosować w Europie, to na Islandię w ogóle by nie można było płynąć, bo jest niebezpieczna. Ani na Wezuwiusza wejść, ani w rejon Etny się dostać, ani na wyspy typu Stromboli, Vulcano, bo są bardzo niebezpieczne, a jednak Włosi pozwalają. Oczywiście, wchodząc na aktywny wulkan, zawsze trzeba mieć świadomość, że może coś nam się stać, ale to nie jest jeszcze powód, by te wulkany zamykać. I to w Kostaryce się robi nie na dzień, miesiąc, tydzień, tylko na lata. Kamienne kule Kostaryki widziałeś? Nie, ale widziałem w Bośni i Hercegowinie. Takie same? Ładniejsze, naprawdę? I większe, i lepsze, tak. Tak samo kule. Stare, ten 1000 czy 2000 tak, lat? Bardzo stare. Nawet są teorie, że to jakiś lud typu starożytni Egipcjanie je stworzył. I to przywiózł z Kostaryki, nie? Nie, nie. Są naprawdę wielkie, jest ich tam dużo. Największa kula właśnie tego typu, kamienna kula, bardzo kulista jest w Bośni i Hercegowinie. W Kostaryce skupiłem się na wulkanach. Za chwilkę w świecie z lotu Drozda będziemy rozmawiać o Kazbeku. Też masz doświadczenia z tą górą? Prywatne? Tak, tego też nie róbcie. Ja tam byłem w październiku, kiedy spadł świeży śnieg, około metra świeżego śniegu. Nie było nikogo już w masywie górskim, ale i tak postanowiłem sobie wejść. Ja tam byłem tylko przejazdem, nie miałem w planie Kazbeka, ale mówię, mam 3 dni, to sobie wejdę. Udało mi się około 20 szczelin lodowcowych przeskoczyć, pokonać, ale do 21 wpadłem, bo jej nie było zupełnie widać. Mówi się, głupi ma szczęście, ja jestem bardzo głupi, mam bardzo dużo szczęścia. Udało mi się wyjść z tej szczeliny, wejść na szczyt i wrócić, przeskoczywszy kolejne 20 parę szczelin. Ale miałem świadomość, że to nie było mądre, mówiąc delikatnie. Grzegorz Gawlik, nie tylko o Kostaryce. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ślicznie. Chwilą Grzegorz Gawlik opowiadał o wulkanach Kostaryki i jeszcze jeden wulkan pojawi się w dzisiejszym świecie z lotu Drozda. Inny kontynent i zupełnie inny kontekst, ponieważ rzecz będzie o jednym z najwyższych wzniesień Kaukazu. Gruziński Kazbek przyciąga amatorów wspinaczki, przyciąga coraz silniej, w tym licznych Polaków. I z tym faktem mogą się wiązać pewne problemy. Państwa i moim gościem jest teraz Marcin Błoński z Medic Rescue Team. Dzień dobry, witaj. Cześć, witajcie. Należysz do grupy wolontariuszy, którzy w tym roku już za chwilę po raz kolejny pojadą do Gruzji w ramach akcji Bezpieczny Kazbek. Skoro tak nazwaliście waszą inicjatywę, to zakładam, że bezpiecznie tam nie jest. Kazbek jako góra jest górą stosunkowo łatwą i taką ma opinię w Polsce. No, 5000 metrów z groszem. Tak, bez większych trudności technicznych, także opinia taka ogólna wśród Polaków jest taka, że to jest góra na pierwszy rzut dla kogoś, kto chce zacząć przygodę z górami wyższymi. Poza tym wysokimi. Blisko do lotniska, loty generalnie dosyć tanie. Tak, no, dostać się Gruzja, teraz do Gruzji. Tania, miła, sympatyczna. Banał. Nie są to ani duże koszty, ani też czasowo nie wymaga to jakichś dużych nakładów. W związku z czym popularność tej góry rośnie lawinowo i z roku na rok to podwaja się pewnie. Wiemy, że w zeszłym roku było prawie 60 tysięcy Polaków w Gruzji. W sumie. W sumie, tak. I część z nich decyduje się na to, żeby wejść na Kazbek. Duża część z nich trafia pod Kazbek, do Stepantsmindy, do miejscowości pod Kazbekiem. Część z nich decyduje się na wejście na lodowiec. A duży procent z tych, którzy tam docierają, decyduje się też na zdobywanie samego szczytu. Jaki procent z tych, którzy się decydują, mam na myśli Polaków, powinna w ogóle się pchać na szczyt? Czy w kierunku szczytu może bardziej? Nie możemy tutaj mówić o procentach, bo tak naprawdę to wszystko jest od wielu czynników zależne, ale o jednej rzeczy trzeba pamiętać, że tak jak powiedziałem, góra jest stosunkowo łatwa technicznie, ale jest niebezpieczna i o tym ludzie nie wiedzą. A dlaczego jest niebezpieczna? 5000 metrów, Elbrus wyższy, to jest dopiero trudna góra podobno. Podobno, tak mówią. Też Kaukaz. No nie, jeżeli chodzi o trudności techniczne, to obie góry są porównywalne. Wysokościowo, no wiadomo, Elbrus jest wyższy, ale... 5600, a Kazbek 5,33 lub 5,47, zależy kto liczy. Mhm. No niestety problem jest taki, że 5000 samo w sobie jest niebezpieczne. I ludzie o tym nie wiedzą, nie potrafią się przygotować do tego, żeby zdobywać górę o takiej wysokości. Choroba wysokościowa dokładnie. Się może pojawić na przykład. Dokładnie, nie mają pojęcia większego na temat aklimatyzacji czy adaptacji do takich warunków, to jest jeden temat. Czasami jest tak, że po prostu z lotniska już wraki wskakują mi na górę? Hop. Bardzo często tak? Jest tak, że ludzie przylatują z Polski, następnego dnia rozpoczynają podejście pod Kazbek i drugiego dnia są już w bazie Meteo na 3600. To jest zdecydowanie za szybko, co zresztą widać po tych ludziach bardzo często, bo objawy choroby wysokościowej są normalnością u nas w bazie i mamy z tym do czynienia parę razy dziennie w zasadzie. Część ludzi tam się pcha na tę górę i tu się pojawiacie wy, czyli wolontariusze akcji Bezpieczny Kazbek. Dużo roboty? Bardzo dużo, szczególnie medycznej. Mamy tam ambulatorium, tak? To jest taki ewenement w ogóle w skali pewnie Europy albo może i więcej, który na wysokości 3653 stara się ogarniać medycznie tych, którzy zachorują, szczególnie ze względu na choroby wysokościowe, ale też oczywiście ogarniamy wszelkie inne urazy i problemy zdrowotne. Macie bazę w namiotach, czy...? Tak, baza nasza jest bazą namiotową. Wszystko jest wtargane tam albo na plecach, albo śmigłowcem. Przede wszystkim praktycznie cała droga w kierunku szczytu i nawet samo podejście do Meteo. Do Meteo, czy do tej bazy? Do tej bazy, tak, na 3600. Prowadzi przez lodowiec. I jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w poruszaniu się po lodowcu, to jest dość mocno uszczelniony lodowiec, a przy okazji bardzo dynamiczny. Wśród tych zagrożeń Kazbeku to jest to, że sam Kazbek jest górą, która cały czas pracuje. Jak się chwilę tam posiedzi, to bardzo mocno widać. Takim najbardziej charakterystycznym przykładem są ścieżki, którymi się chodzi, podejścia do góry, które praktycznie co tydzień wyglądają inaczej. Tylko dlatego, że lodowiec pracuje, że morena boczna pracuje, że te kamienie się przesypują, otwierają się lub zamykają szczeliny. Co tydzień wygląda to inaczej. Słyszałem o tym, że ludzie czasami, również Polacy niestety, wchodzą zupełnie bez sprzętu albo prawie bez sprzętu w kierunku szczytu. To widzę po twojej minie, że potwierdzasz te doniesienia. Tak, to zdarza się i to nawet dość często, albo inaczej. Na początku naszej akcji to zdarzało się prawie codziennie, że spotykaliśmy ludzi, którzy szli zupełnie bez sprzętu, bez kasków, bez świadomości tego, że trzeba się związać na lodowcu. Ale to jest taki kazus, którędy na Giewont? Troszkę na ten rodzaj zasadzie, ludzi. Tak, bo kolega powiedział, albo gdzieś tam przeczytali w gazecie czy w internecie, że... Taka fajna góra górniska, nie wysoka. Tak, góra, że się po prostu wchodzi, zdobywa tak. I ma się już 5000 zaliczonych. Mhm. I takich zdobywców tej góry no, spotykaliśmy bardzo często. Staraniem konsula naszego w Tbilisi powstała taka akcja pod tytułem Kazbek nie lubi singli i w ramach tej akcji zostały postawione tablice w języku polskim, angielskim i gruzińskim na podejściu pod Kazbek. Staliśmy wyróżnieni jakoś. No, to była akcja skierowana zdecydowanie do Polaków. No i na tablicach jest napis Kazbek nie lubi singli, zwiąż się i załóż raki. To była pierwsza próba prewencji i profilaktyki na Kazbeku, właśnie wypadkowej. Ludzie chodzili sami, ludzie chodzili w jakimś tam mniejszych grupkach, ale no, bardzo często zdarzały się właśnie takie grupy, które nie bardzo wiedziały w ogóle, z czym się je góry. I trzeba też powiedzieć wyraźnie, że ten brak umiejętności czy brak rozwagi kończy się czasami tragicznie. Są wypadki śmiertelne na Kazbeku z udziałem Polaków. Tak, no niestety na przestrzeni ostatnich kilku lat zginęło w sumie 7 Polaków. Tych wypadków jest oczywiście dużo, dużo więcej. Śmiertelnych to 7 polskich i kilkanaście innych. Niestety jako nacja przodujemy w tej statystyce zdecydowanie. Jesteście jedynymi ratownikami, którzy tam rezydują na miejscu w sezonie? Na miejscu, w sensie w bazie oczywiście jesteśmy tylko my. To jest dlatego, że Gruzini nie zabezpieczają tego typu działalności? Gruzini posiadają swoją służbę ratowniczą. To jest taka ogólna służba, która odpowiada za całe terytorium Gruzji. I posiadają dyżurkę Stepan Zminde na dole. Tyle, że niestety pomimo wielkich chęci, sporego doświadczenia górskiego, nie potrafią, trochę nie mają sprzętu, trochę nie mają wiedzy na temat ratowania w górach. No, mieliśmy okazję z nimi dużo pracować i pracujemy bardzo, bardzo chętnie. Oni z nami też i ta współpraca jest bardzo, bardzo bliska. Ale no, Gruzini w ogóle nie widzą korelacji między ratownictwem a medycyną. Dla nich to są zupełnie obce rzeczy. Co niestety skutkuje tym, że ludzie umierają tam w górach, bo tej pomocy medycznej nie dostają ani w czasie działań ratowniczych, ani w czasie transportu i ewakuacji na dół. A jeżeli chodzi o waszą ekipę Bezpiecznego Kazbeku, to są specjaliści z różnych dziedzin. Tak, przede wszystkim większość naszych ratowników to ratownicy medyczni lub pielęgniarze. Mamy też już lekarzy w tym roku. To 90% stanu osobowego w ogóle całego dyżuru ma wykształcenie medyczne. Przy okazji zdecydowana większość z nich to albo ratownicy górscy, albo ludzie z dużym doświadczeniem górskim. Także są zdolni do pracy w górach, a przy okazji obstawiają całe nasze ambulatorium i działają medycznie. Ta ekipa już wkrótce, za kilka tygodni, tak, ma zamiar pojechać po raz kolejny pod Kazbek, żeby zabezpieczać tych, którzy na Kazbek chcą się wspiąć, między innymi Polaków. Tylko ponieważ jest to działalność o charakterze wolontariatu, no to pieniądze są potrzebne, zbieracie. Zbieramy. Oczywiście utworzyliśmy zbiórkę na portalu pomagam.pl. Fundacja, która w ogóle realizuje jakby ten projekt, zbiera pieniądze. Dzięki wsparciu Fundacji imienia Kukuczki jesteśmy beneficjentami 1%. I tak, no walczymy o pieniądze, walczymy o jakieś finansowanie, bo naszym największym problemem teraz oczywiście nie jest sprzęt, nie sama działalność, tylko to, że nasi ratownicy muszą z własnych pieniędzy pokryć koszty transferu, dojazdu, pobytu tam. Ile to jest osób w sezonie w sumie? 35 ratowników na sezon. Pomagam.pl. Hasło tak, bezpieczny Kazbek. Fundacja Medic Rescue Team, trzeba było to sobie znaleźć. Tam też zbieramy. To powodzenia. Dziękujemy. Marcin Błoński z Medic Rescue Team i z akcji Bezpieczny Kazbek. Dziękuję. The shop window. Mm-hmm. Fits like a glove, and the matching jacket that's on the hanger too. An ice cream shop with the best sorts of ice. Usually, no, I wouldn't think twice, but one ball shouldn't matter. But which one should I take? Vanilla, strawberry, lemon, and then dumplings on cream. Yeah, I shouldn't, I wouldn't. And I see the morning light. What? Oh no. I thought to my great surprise I see my sweet little cat up high. He's climbed up a tree, what to do? Oh gee, wait, what do I see? A firefighter, I'm tending tones. It's my cute little kitten and delivers him home. I say thank you so much and close the gate. And he says, wait, wanna go on a date? Wanna go on a date? Wanna go on a date? I shouldn't, I wouldn't be alive. But I want it. To był Świat z lotu Drozda. Słyszymy się za tydzień. Paweł Drozd, udanego dnia.